أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين تتمة أولى قصة موسوية حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے کو پورا کر رہے ہیں. فما آمن لموسیٰ, اس آیت کے دو مطلب ہیں. فما آمن لموسیٰ الا ذریۃً من قومہ علی خوف من فرعون و ملئہم ان یفتنہم. حاشیے پر لکھا ہوا ہے یہاں دو توجیہ ہیں. نمبر ایک, من قومہ, من قومہ کی ضمیر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف راجع ہے. من قومہ کی ضمیر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف راجع ہے, تو عبارت کیا بنے گی؟ من قوم موسیٰ. معنی کیا ہوگا؟ ایمان نہ لائے موسیٰ علیہ السلام پر, ما آمن علی موسیٰ, نہ ایمان لائے موسیٰ علیہ السلام کے لیے مگر چند نوجوان من قوم ہی موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے. الا خوف, لیکن پھر سوال ہوگا, یہ حاشیہ پڑھ رہا ہوں, ایمان نہ لائے موسیٰ علیہ السلام پر مگر چند نوجوان لڑکے اس موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے. پھر سوال ہوگا کہ آپ کی تو پوری قوم آپ پر ایمان لائی تھی, پھر چند لڑکے فرمانے کی کیا وجہ؟ جواب کہ یہ شروع شروع کے حال کا ذکر ہے, یعنی جب موسیٰ علیہ السلام نے قوم کو واعظ فرمایا تو دل سے سارے آپ پر ایمان لائے, لیکن فرعون کے جبر و تشدد کے ڈر سے ایمان ظاہر نہ کیا. البتہ چند نوجوان لڑکوں نے جرات کر کے پھر بھی ایمان کا اظہار کر دیا, اس لیے آمنا موسیٰ کے نیچے لکھا ہے شروع شروع میں. فما آمن لموسیٰ شروع میں, اب مانا یہ ہوگا فما آمن لموسیٰ الا ذرية من قومہ, نہیں ایمان کا اظہار کیا موسیٰ علیہ السلام کے لیے. ما آمن لموسیٰ, نہیں ایمان کا اظہار کیا شروع شروع میں موسیٰ علیہ السلام کے لیے, مگر چند نوجوانوں نے من قومہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے. آج سب کیا مسئلہ سمجھا؟ ایمان ساری قوم نے قبول کیا تھا لیکن چھپاتے تھے, ایمان کو ظاہر چند نوجوانوں نے کیا. کیوں؟ الا خوف من فرعون و ملئہم, اوپر خوف کے فرعون میں سے, فرعون کی طرف سے خوف تھا, و ملئہم اور ان کے سرداروں کی طرف سے, ان یفتنہم کہ ظاہر ہونے پر پھیر دے گا ان کو, مصیبت میں ڈال دے گا. باقی ساری قوم ایمان ظاہر نہیں کرتی تھی, خطرہ تھا فرعون کا, فرعون کے سرداروں کا کہ وہ ان کو مصیبت میں ڈال دیں گے, اس لیے ایمان ظاہر نہیں کرتے تھے, لیکن چند نوجوانوں نے ہمت کر کے ایمان کو ظاہر کر دیا. ایک معنی. دوسرا یہ کہ من قوم ہی کی ضمیر فرعون کی طرف راجی ہے, اور ذریت کا معنی قدر قلیل ترجمہ واضح ہے. اب دوسرا معنی کرتے ہیں, وما آمن لموسیٰ الا ذریۃ من قومہ. پہلا معنی ہم نے کیا کیا؟ ما آمن لموسیٰ, نہیں ایمان کا اظہار کیا موسیٰ علیہ السلام کے لیے, مگر چند نوجوانوں نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے. کیا مطلب؟ باقی ساری قوم ایماندار تھی لیکن ایمان ظاہر نہیں کرتے تھے, ایمان ظاہر چند نوجوانوں نے کیا. دوسرا معنی, فما آمن لموسیٰ الا ذرية من قومہ, نئی تصدیق کی موسیٰ علیہ السلام کی مگر چند نوجوانوں نے فرعون کی قوم میں سے. فرعون کی باقی قوم تو ایمان نہ لائی, چند نوجوان ایمان لائے, جیسے سورۃ حامیم المومن میں آپ نے پڑھا تھا, قال رجل مومن من آل فرعون. الا خوف من فرعون, اوپر خوف کے فرعون کی طرف سے, فرعون کی طرف سے. اور ایک اور جملہ لکھا ہوا ہے, یہ جو جملہ ہے الا خوف من فرعون الا بعض فتیاتن، یہ الا بعض فتیاتن، یہ جو ہے یہ جو جملہ ہے اس کا تعلق پہلی توجیہ کے ساتھ ہے، میں پھر منع کرتا ہوں تاکہ اگلی بار حل ہو جائے. نہیں ایمان کا اظہار کیا شروع میں موسیٰ علیہ السلام کے لیے، مگر چند لڑکوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے الا خوف، وہ بھی اوپر خوف کے، خوف کس کی طرف سے تھا؟ من فرعون و مال مرس کے حکام کی طرف سے. وہ لکھا ہے الا بعض فتیاتین، مگر چند نوجوان ظاہر الایمان، انہوں نے ایمان ظاہر کر ہی دیا، باقی قوم ایمان کو چھپا رہی تھی. ایک دوسرا ما آمن لموسیٰ، نئی تصدیق کی موسیٰ علیہ السلام کی، مگر چند نوجوانوں نے فرعون کی قوم میں سے الا خوف من فرعون، وہ بھی خوف کے اوپر، خوف تھا ان کو، خطرہ تھا اوپر خوف کے فرعون کی طرف سے، وہ مالائہم اور ان کے حکاموں کی طرف سے، ان یفتنہم کہ پھیر دے گا ان کو دین سے، یہ خطرہ بھی ان کو تھا، ایسا نہ ہو فرعون ظلم زیادتی کروا کے ہمیں دین سے پھیر دے. وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا دِيُولَهُ، اور ان کا خوف بھی بجا تھا، یقیناً فرعون زور سلطنت رکھنے والا تھا زمین میں، یعنی ایک حاکم اور پھر بڑا ظالم، صرف حاکم نہیں تھا، حاکم ہونے کے ساتھ ساتھ ظالم بھی تھا. دوسری علت وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ، اور یقیناً فرعون البتہ حد سے بڑھنے والوں میں سے تھا. وقال موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تلقین توکل، جب ان کو خائف دیکھا، قوم تو ڈر رہی ہے، اے میری قوم ان کنتم آمنتم باللہ، اگر تم سچے دل سے ایمان لائے ہو اللہ کے ساتھ تو سوچ بچار مت کرو، فعلیہ توکلوا، بس اللہ ہی پر تم بھروسہ کرو، ان کنتم مسلمین، اگر ہو تم فرما بردار ہونے والے. فقالوا، پس قوم والے کہنے لگے اللہ ہی پر بھروسہ کیا ہے ہم نے. ربنا مناجات اولا، پہلی پہلی دعا ہے ہمارے رب، لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین، نہ بنا تو ہم کو تختہ مشک، فتنہ کا معنی کیا، لا تجعلنا فتنة نہ بنا تو ہم کو تختہ مشک، للقوم الظالمین واسطے قوم ظالم کے، ہمیں فتنہ نہ بنا. ایک معنی میں نے کیا تختہ مشک نہ بنا، ایک معنی آپ کے پاس لکھا ہوا ہے، یعنی ہمیں ان کے ہاتھوں ذلت و رسوائی سے بچا. للقوم الظالمین، واسطے ظالم قوم کے، یعنی جب تک ان کی حکومت ہم پر مقدر ہے ہمیں تختہ مشک بننے سے بچا. ایک اور معنی کرتا ہوں، میں نے آخری پاور میں یہ معنی کیا تھا، جملہ لکھوایا تھا، آپ بھول گئے تو میری کیا غلطی ہے. لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین، حج صاحب دیکھنا، حج صاحب جملہ آیا، اللہ ہمیں ظالموں کے لیے فتنہ نہ بنا. کیا مطلب؟ ظالم ہمارے ساتھ ظلم کریں گے، ہم مظلوم ہوں گے، جب وہ ظلم کریں گے اور تیرا عذاب ان پر نہ آیا تو وہ تالیاں ماریں گے، دیکھو ہم تمہارے ساتھ ظلم کر رہے ہیں، اگر تم سچی ہو تو عذاب کیوں نہیں آتا ہم پر. اس صورت میں ہم ان کے لیے فتنہ بن گئے، ہم ان کے لیے آزمائش بن گئے، اللہ ایسی نوبت نہ آنے دینا. وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ وَأَخِيهِ، حسب چاہ پی پی جو حفظ ختم ہیں ہمارے ساتھیوں کے، دہی کھا کھا کر حفظ ختم ہیں، سب کو ریشہ لگا ہوا ہے، حافظہ جو دماغ ہے وہ ریشہ بن کر پگھل رہا ہے ان کا، ہم دہی دیتے ہیں یہ لسی بنا کر پیتے ہیں، جگ بنا بنا کر، حافظ کہاں ہوں گے. وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، مُنَاجَاتِ ثَانِيَةَ، نجات دے ہم کو بِرَحْمَتِكَ اپنی رحمت کے ساتھ، مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ کافر قوم سے. وَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ وَأَخِيهِ قَبُولِيَتِ دُعَا، اور بھائی کی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف اور اس کے بھائی حضرت ہارون کی طرف، کون سی وحی؟ اَنْتَ بَوَالِ قَوْمِكُمَا مِنْ مِصْرَ بُيُوتًا، کہ ٹھہراؤ تم، اس کے میں تین معنی کروں گا، ایک معنی ٹھہراؤ تم اپنی قوم کے لیے، بے مصر، مصر کے اندر، بیوتن گھر، ایک معنی آپ کے پاس لکھا ہوا ہے، یعنی گھر چھوڑ کر بھاگو نہیں، میں محافظت کروں گا۔ ہم نے حضرت موسیٰ سے فرمایا، حضرت ہارون سے فرمایا، قوم کو کہہ دو گھر چھوڑ کر بھاگو نہیں، میں محافظت کروں گا۔ ایک معنی، دوسرا معنی کر رہا ہوں، انت بابا نے قوم گبا میں مصر ہوئیوں تھا، اپنی قوم کا محلہ الگ بناؤ، کیونکہ فرعونیوں پر عذاب آنے والے ہیں، ان پر مینڈکوں کا عذاب، خون کا عذاب، چچڑیوں کا عذاب، یہ عذاب ان پر آنے والے ہیں، تمہارا محلہ الگ ہونا چاہیے تاکہ تم اس عذاب سے بچے رہو۔ تیسرا معنی، انت بابا نے قوم گبا میں مصر ہوئیوں تھا، سبحان اللہ، ایک معنی گھر چھوڑ کر بھاگو نہیں، میں محافظت کروں گا، دوسرا معنی محلہ الگ بناؤ، محلہ الگ بناؤ کیونکہ فرعونیوں پر عذاب آنے والے ہیں، ٹھہراؤ تم اپنی قوم کے لیے، ایک دوسرا معنی، تیسرا، انت بابا نے قوم گبا میں مصر ہوئیوں تھا، اپنی قوم کے لیے عبادت کی غرض سے گھر مقرر کر لو، عبادت کی غرض سے گھر مقرر کر لو، وَجَعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً، مساجد کی حاضری بوجہ خوف معاف ہے، اور بناؤ تم اپنے گھروں کو قبلہ تن، آمنے سامنے۔ ایک معنی، اس کے بھی چند معنی کروں گا، ایک معنی قبلہ بمانا متقابلا، گھر آمنے سامنے بناؤ تاکہ طاقت رہے، یوں نہیں کہ ایک توحیدی کا گھر یہاں ہے اور دوسرا دو میل دور ہے، کیسے ایک دوسرے کی مصیبت کے وقت پہنچو گے، گھر آمنے سامنے بناؤ، ایک معنی۔ دوسرا معنی، وجالو بیوتکم قبلہ، بناؤ تم اپنے گھروں کو جائے عبادت، گھروں میں عبادت کرو۔ عربی کے اندر نماز والی جگہ کو قبلہ کہتے ہیں کیونکہ اس کے سامنے نماز پڑھی جاتی ہے۔ دوسرا معنی، وجالو بیوتکم قبلہ، بناؤ تم اپنے گھروں کو جائے عبادت، گھروں میں عبادت کرو، مساجد کی حاضری معاف ہے۔ وَأَقِيمُ الصَّلَاةَ علاجِ نجاش، اور قائم کرو تم نماز، فیہا محذوف ہے، اقیمو فیہا الصلاہ، قائم کرو تم ان گھروں کے اندر نماز، برکت حاصل کرنے کے لیے، الصلاہ کا جملہ برکت حاصل کرنے کے لیے، کیونکہ نماز سے برکت نازل ہوتی ہے۔ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، خوشخبری سنا دو، پہلے تھا علاج نجات، نجات کیسے ملے گی، نماز قائم کرو، اب بشر المومن، اعلان نجات، خوشخبری سنا دو، حضرت موسیٰ علیہ السلام مومنوں کو، کس کی، نجات از فرعون کی۔ وقال موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام مل کرتے ہیں، تتم آسانیہ، کس سے موسویہ بات پوری کر رہے ہیں، تمہید دعا، ربنا، اے میرے پروردگار، اے ہمارے رب، انکا تیتا فرعون وملہ زینہ، یقیناً تو نے دی ہے فرعون کو، اس کے سرداروں کو سامان زینت، زینت کا سامان دیا ہے، اموال طرح طرح کے مال دیے ہیں دنیا کی زندگی میں، یہ تو تمہید تھی۔ ربنا لیزلوا عن سبیلک، اے ہمارے پروردگار، لیزلوا عن سبیلک، ہدایت ان کے حصے میں نہیں، ہدایت تو نہیں، پھر لیزلوا حکمت تکوینی، لیزلوا کا عنوان حکمت تکوینی، تقدیری طور پر حکمت یہ ہے تاکہ گمراہ کرے وہ تیرے راستے سے، ان کو مال پیسہ دنیا جائیداد عہدے دینے کا نقصان یہ ہوا ہے، تیرے راستے سے لوگوں کو گمراہ کرنے لگ گئے ہیں۔ ربنا مثلا اموالہم، یہ مقصودی دعا، دعائے اول تباہی مال، اے ہمارے پروردگار، ات مثلا اموالہم، تباہی ڈال ان کے مالوں پر، ٹھیک، مٹا دے، واشدد علا قلوبہم، دعا انسانی تباہی جان، سختی ڈال ان کے دلوں پر، فلا یؤمنون حتی یروا العذاب الالیم، نہ ایمان لائیں یہاں تک کہ دیکھ لیں عذاب دردناک۔ نیچے لکھا ہے، یعنی کفر پر ایسے سخت اور مضبوط ہوں کہ جھوٹا ایمان بھی نہ لائیں، پہلے تو جھوٹے ایمان کے دعوے کرتے تھے، اللہ ایسی ان پر سختی ڈال دے کہ جھوٹے ایمان کی توفیق بھی ان کو نہ ہو۔ ایک جملہ یہ ہے کہ اللہ کا پیغمبر تو قوم کی ہدایت چاہتا ہے، حسین اللہ کا پیغمبر تو قوم کی ہدایت چاہتا ہے، پیغمبر نے بد دعا کیوں کی؟ یہ ایک سوال ہے بہت بڑا. ربنا اتم سلام علیہم، چونکہ حضرت جواب اس کا حضرت موسیٰ کو اللہ کی وحی کے ذریعے معلوم ہو چکا تھا کہ یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں. اللہ جب ایمان لانے والے نہیں ہیں ان کو تباہ و برباد کر. ربنا اتم سلام علیہم، ایک جملہ کہہ رہا ہوں، حدیث پاک میں آیا الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، محبت ہو تو اللہ کی وجہ سے اور دشمنی ہو تو بھی اللہ کی وجہ سے، بغض فی اللہ کی وجہ سے، بغض فی اللہ کی وجہ سے دشمن کی مال اور جان کی تباہی کی بد دعا کرنا عین ایمان ہے. ربنا اتم سلام علیہم واشدد علی قلوبہم فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب الالیم، دردناک عذاب دیکھیں تب ایمان لائیں، لیکن اس وقت ایمان لانے کا فائدہ نہیں ہوتا. قال اللہ کریم نے فرمایا قد اجیبت دعواتکما، تاکید قبول کی گئی ہے تم دونوں کی دعا، یعنی ان کے مال اور نفوس ہم اب ہی ہلاک کرتے ہیں، بس اب دعا قبول ہے. اب یہاں پر ایک گفتگو یہ ہے دعواتکما، تم دونوں کی دعا قبول کر لی گئی ہے. مانگنے والے تو صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے، رفاقت کون ہے کمار کہ دعا کرنے والے تو صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے، اللہ نے نسبت دونوں کی طرف کیوں کی ہے؟ اس کا ایک جواب یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا کرنے والے تھے اور حضرت ہارون آمین کہنے والے تھے، کیونکہ آمین بھی دعا ہے. دوسرا معنی، یا بد دعا تو دونوں نے کی، لیکن چونکہ اصل ذکر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہے اس لیے اللہ کریم نے اصل ذکر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے طور پر بد دعا کا تذکرہ کیا، خاص ذکر اسبق ذکر موسیٰ علیہ السلام کا ہے. فاستقیما ولا تتبعان سبیل الذین لا یعلمون، فاستقیما تم دونوں پکے رہو اصول فون ول تبلیغ میں، اگرچہ ہدایت ان کے مقدر میں نہیں لیکن تم دونوں پکے رہو، مسئلہ بیان کرتے رہو اصول فوز عمل، ولا تتبعن اصول فوز سمی صبر، اور نہ پیچھے چلنا ان لوگوں کے راستے کے نا یعلمون جو بے سمجھ ہیں، یعنی بے صبر نہ ہونا اگر ہلاکت میں دیر لگ جائے. وجاوزنا بمن اسرائیل البحر تتم سالسا قصے موسویا، پار کر دی ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر کے، فاتواہم فرعون وجنودہم بغیم ودواہ، دریا میں پیچھے چلو ان کے فرعون اور اس کے لشکر، بغیم ودواہ وجہ اتباع کیوں پیچھے چلے ہیں؟ ضد کی وجہ سے، ظلم کی وجہ سے اور دشمنی کی وجہ سے، ظلم اور دشمنی کی وجہ سے پیچھے چلے فرعون اور اس کے لشکر، حتی اذا ادرکہ الغرق یہاں تک جس وقت پا لیا اس کو ڈوبنے نے، اور ملائکہ عذاب نظر آنے لگے، قال فرعون نے کہا آمنت اللہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل، میں ایمان لاتا ہوں یقیناً شان یہ ہے نہیں کوئی الہ مگر وہ ہے جس پر ایمان لا چکے ہیں بنی اسرائیل، وانا من المسلمین اور میں فرما برداروں میں سے بنتا ہوں. اس آیت پر ایک جملہ ہے اظہار ایمان تین مرتبہ، تین مرتبہ ایمان کا اظہار کیا، آمن تو ایک، لا الہ الا الذی دو، انا من المسلمین تین، تین دفعہ اس نے ایمان اور فرما برداری کا اظہار کیا اور تین طریقوں سے اللہ نے اس کی رد کی. آل آنا ایک، اچھا اب ایمان قبول کرتا ہے. وقد اسیت قبل نمبر دو، تاکہ اکنا فرمانی کرتا رہا تو اس سے پہلے ہے آخرت کا معائنہ ہونے سے پہلے نافرمانی کرتا رہا، اب جب فرشتے صاحب کے نظر آ رہے ہیں اب کہتے ہیں میں مانتا ہوں. نمبر تین کنت من المفسدین اور رہا تو فسادیوں میں سے، زلالن و اضلالن خود بھی گمراہ تھا اور دوسروں کو بھی گمراہ کرتا تھا. تین طریقوں سے ایمان کا اظہار کیا، تین طریقوں سے اللہ کریم نے اس کی تردید کی. ایک اور چھوٹا سا جملہ کہتا ہوں، موسیٰ علیہ السلام نے جو کہا تھا فلا یومنو حتی یرب العذاب العلیم، یہ قال آمنتو اسی دعا کی قبولیت کا نتیجہ ہے۔ انہوں نے کہا تھا جب عذاب دردناک دیکھیں تو ایمان لائیں، اس سے پہلے ایمان نہ لائیں۔ اس نے بھی دردناک عذاب دیکھا تو ایمان لایا، اس سے پہلے نہ لایا، لیکن اس وقت ایمان لانے کا فائدہ نہیں ہوتا۔ سورۃ حمیم المومن، صفحہ 692۔ فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده، جب کہ دیکھا انہوں نے ہمارا عذاب۔ باسنا پر میں نے ایک لفظ عرض کیا تھا، بولی زید پڑھ کے لکھا ہوا ہے، اترا ہوا۔ جب انہوں نے دیکھا ہمارا عذاب اترا ہوا، عذاب اتر پڑے، ملائکہ عذاب کے نظر آنے لگے، عذاب میں بندہ گرفتار ہو جائے، پھر اس وقت ایمان کا فائدہ نہیں ہوتا۔ قالوا آمنا باللہ وحدہ، جب انہوں نے ہمارا عذاب اترا ہوا دیکھا، کہنے لگے ہم ایمان لائے اللہ کے ساتھ جو اکیلا ہے، اور ہم نے انکار کیا تمام معبودوں کا جن کو ہم شریک کرنے والے تھے۔ اس وقت کیا فائدہ؟ فَلْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ۔ ایک اور جملہ کہتا ہوں، حج صاحب مسئلہ مقامی، جملہ یہاں پر لکھا ہوا ہے ملائکہ عذاب نظر آنے لگے، فرعون کو جب عذاب کے فرشتے نظر آنے لگے اس وقت اس نے کہا میں مانتا ہوں، آمنتو۔ قانون ہی ہے، مشاہدے والا ایمان قبول نہیں ہے، ایمان بالغیب قبول ہے۔ بندہ دیکھ لے اور مانے وہ ایمان اللہ قبول نہیں کرتا، ایمان قبول ہے۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، یہ ایمان بالغیب نہیں تھا۔ فَلْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ عَنْ آیَاتِنَا لَغَافِلُونَ۔ اس کا حاشیہ لکھا ہوا ہے نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ۔ مفسرین کرام نے اس کے دو مطلب لکھے ہیں، اول کہ بس آپ نہ پڑھیں جی، آپ تکلیف نہ کریں، آپ کو تکلیف ہوتی ہے۔ اول بوقت غرق تیری ناش کو پانی سے نیچے نہیں جانے دیں گے۔ اللہ نے فرمایا اے فرعون، قانون تو یہ ہے کہ جب بندہ ڈوبے تو لاش نیچے بیٹھ جاتی ہے، ہم تیری لاش کو نیچے نہیں بیٹھنے دیں گے، بلکہ پانی کے اوپر ظاہر رکھیں گے تاکہ لوگ تیرے غرق ہونے کے بعد تباہ ہونے کا مشاہدہ کر لیں۔ حاج صاحب دیکھنا، حاجب اللہ صاحب راز کیا ہے، کئی دفعہ ہم نے دیکھا بندے سامنے والی نہر میں ڈوب گئے اور ڈوبنے کے بعد ان کی لاش نیچے بیٹھ گئی، اب سارے بوڑا صاحب تلاش کرتے پھر رہے ہیں، لاش نہیں مل رہی۔ تین دن کے بعد، تقریباً چار دن کے بعد لاش اوپر آتی ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا ہم تیری لاش کو نیچے نہیں ڈوبنے دیں گے۔ اگر فرعون کی لاش نیچے ڈوب جاتی، ہو سکتا ہے بنی اسرائیل کو شک پڑ جاتا کہ پتہ نہیں فرعون ڈوبا بھی ہے کہ نہیں ڈوبا، شاید تیر کر کنارے پر نکل کر بھاگ گیا ہو۔ اللہ نے فرمایا ہم تیری لاش کو نیچے نہیں ڈوبنے دیں گے، قانون یہ ہے کہ غرق ہونے کے بعد لاش نیچے بیٹھ جاتی ہے۔ اللہ نے فرعون کی لاش کو سمندر کے اوپر سطح پر سامنے ظاہر کر کے رکھا، تیر رہی تھی، تاکہ بنی اسرائیل دیکھ لے ہمارا دشمن مر چکا ہے۔ ایک معنی۔ دوسرا معنی کہ غرق کر کے تجھے مار کر کسی اونچی جگہ پر ڈال دیں گے، غرق کر کے تجھے مار کر کسی اونچی جگہ پر ڈال دیں گے، یہ معنی قطن نہیں کہ تیری لاش کو قیامت تک محفوظ رکھوں گا، یہ مطلب نہیں ہے کہ قیامت تک ہم تیری لاش کو محفوظ رکھیں گے۔ اور دونوں معنوں پر مقصود مزید توہین و تذلیل ہے۔ اوپر عربی مرد لکھی ہوئے نبعدو کا مما واقع فیہ قوموں کا، ہم تجھ کو دور رکھیں گے، نبعدو ہم دور رکھیں گے تجھ کو، مما واقع فیہ قوموں جس میں تیری قوم گری ہے، من کار البار سمندر کی گہرائی سے، و نجعلو کا طافیان اور ہم کر دیں گے تجھ کو کنارے پر ہونے والا، اور نلکی کا اعلیٰ نجمت من الارض یا ہم ڈال دیں گے تجھ کو زمین کی بلند جگہ پر، لے یراک کا بنو اسرائیل تاکہ بنو اسرائیل تجھ کو دیکھ لیں، فیعرفوا پس پہچان لیں انک قد مت کے تحقیق تو مر چکا ہے۔ اب میں منع کرتا ہوں، فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ، اللہ کریم نے فرمایا آج کے دن نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ، ہم ڈال دیں گے اونچی جگہ پر تیرے جسم کو، ایک معنی ڈال دیں گے ہم اونچی جگہ پر تیرے جسم کو، نلکی کا بے نجوات من الارض، اونچی جگہ پر ڈالنا، دوسرا معنی فالیوم ننجیک ببدنک، دوسرا معنی نجاس سے، نمبر ایک نجوہ سے ہو تو معنی اونچی جگہ ڈالنا، اور نجاس سے ہو تو پھر معنی فالیوم ننجیک ببدنک، آج کے دن نجات دیں گے ہم تیرے بدن کو ڈوبنے سے، ڈوبنے سے نجات دیں گے، ڈوبنے سے بچائیں گے، لتکون لمن خلفک آیا، تاکہ ہو تو پچھلوں کے لیے نشانی، اگر نجوہ سے ہو تو اس کا معنی اونچی جگہ، اور اگر نجات سے ہو تو پھر معنی ہوگا فالیوم ننجیک ببدنک، آج کے دن ہم نجات دیں گے تیرے بدن کو، یعنی ڈوبنے سے نجات، کیا مطلب تیری لاش کو تہنشین ہونے سے نجات دیں گے، لاش تیری نیچے نہیں بیٹھنے دیں گے، لتکون لمن خلفک آیا، تاکہ ہو تو پچھلوں کے لیے نشانی، پچھلوں کا کیا مطلب ہے لمن خلفک، ایک معنی بنی اسرائیل شکر کریں یہ پچھلے جو کھڑے ہیں، نمبر دو بعد میں آنے والے عبرت پکڑیں، وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ، مگر پھر بھی بہت سارے لوگوں میں سے ہماری آیتوں سے البتہ غفلت کرنے والے ہیں، ایک معنی پھر دوہرا رہا ہوں، آج کے دن ننجی کا بے بادانک، ہم اونچی جگہ ڈالیں گے تیرے جسم کو، ایک پانی کی لہر آئی اور اس کے جسم کو کنارے پر پھینک دیا، دوسرا معنی الیوم ننجی کا بے بادانک، ہم نجات دیں گے تیرے بدن کو تہنشین ہونے سے، تہنشین ہونے سے بچائیں گے، دلباسر اٹھی دو معنی سنا، دو معنی سناؤ، ایک معنی کیا ہے فالیوم ننجیک ببدنک، آج کے دن ہم تیرے جسم کو اونچی جگہ پر ڈال دیں گے، دوسرا معنی یہ اس صورت میں نجوہ سے ہوگا، اور اگر نجات سے ہو تو، کس ساتھ دیں گے، ڈوبنے سے نجات دیں گے، تہنشین ہونے سے نجات دیں گے، میں دونوں معنی اکٹھے کر رہا ہوں، دونوں معنی کیسے اکٹھے کر رہا ہوں، کہ پہلے تو اس کی لاش کو اللہ نے تہنشین ہونے سے نجات دی، بڑی کتاب ہمارے ساتھی، پہلے تو اللہ نے اس کی لاش کو تہنشین ہونے سے نجات دی، تہنشین ہونے سے بچایا، اوپر تیرتی رہی، پھر پانی کی لہر آئی اور اس کو باہر پھینک دیا گیا، دونوں معنی اکٹھے بھی ہو سکتے ہیں، اور یہ جو کہا جاتا ہے کہ فرعون کی لاش آج تک محفوظ پڑی ہے، یہ بات قرآن سے ثابت نہیں ہے، اگر وہ محفوظ پڑی ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ قرآن میں یہ بات نہیں تھی کہ وہ محفوظ رہے گی، لَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّأَ صِدْقٍ وَرَزَقْنَا، جب آپ کے پاس فارغ، لَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّأَ صِدْقٍ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، آپ قرآن بند کر کے دوسرے دن صبح بوانا، اور میں مطالعت بوانا بن اسرائیل مبوان صدق، زجر البتہ تحقیق، دیا ہم نے بن اسرائیل کو ٹھکانا، دیا ہم نے بعد اغور کے فرعون بن اسرائیل کو ٹھکانا، صدق ان سچائی کا، اچھا لکھا ہے مصر و شام، وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اور روزیاں دی ہم نے ان کو پاکیزہ چیزوں میں سے، من اور سلوہ، فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّى جَاءَهُمُ الْعِلْمُ، مگر بھئی ہما نہیں اختلاف کیا انہوں نے، حَتَّى جَاءَهُمُ الْعِلْمُ، یہاں تک کہ آ گیا ان کے پاس علم، بغیاً محذوف ہے، بَقَرِينَ وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ، بَغِيًا، اور وہ اختلاف جہل کی وجہ سے نہیں تھا، ضد کی وجہ سے تھا، سورۃ آل عمران، آیت نمبر 19، وما اختلف الذين اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب وما اختلف الذين کوئی بات پوچھتا ہوں تو آپ گونگے بن جاتے ہیں سارا ٹھیکہ میں نے اٹھایا ہوا ہے وما اختلف الذين اوتوا الكتاب آپ کو مجھ پر ترس نہیں آتا وما اختلف الذين الكتاب نہیں اختلاف کیا ان لوگوں نے جو دیے گئے کتاب الا من بعد ما جاءهم العلم مگر بعد اس کے کہ آ گیا ان کے پاس علم باقی بینہم آپس میں سر کی وجہ سے اختلاف کرنے والے مولوی اور پیر کب کیا جب علم آیا مسئلہ بیان ہوا کیوں کیا سر کی وجہ سے اِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ یقیناً تیرا پروردگار تخویف اخروی عملی فیصلہ کرے گا ان کے درمیان قیامت کے دن فیما کانوا فیہ یختلفون ان چیزوں میں جن میں اختلاف کیا کرتے تھے فَإِن كُنْتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ تخویف کے بعد زجر اگر ہے تو سننے والے ہے او مخاطب ہے تو سننے والے بیج کسی شک کے مما انزلنا الیک اس کتاب میں سے جو اتاری ہم نے تیری طرف ہم نے جو تیری طرف کتاب اتاری ہے اگر تجھے کوئی شک ہے اس سے نبی پاک مراد نہیں ہے عام کوئی بھی مخاطب مخالف مراد ہے فاسأل الذین یقرؤون الکتاب اس کا علاج مخاطب اگر تجھے شک ہے نا قرآن میں تو فسأل الذین یقرؤون الکتاب اس کا علاج یہ ہے پوچھ تو ان لوگوں سے یقرؤون الکتاب جو پڑھتے رہتے ہیں کتاب تورات اور انجیل من قبل تو تجھ سے پہلے ہے تورات انجیل کے پڑھنے والوں سے پوچھ لیں وہ من حیث القراءت بتائیں گے یہاں پر ایک اشکال ہے اشکال یہ ہے اگر تجھے شک ہے تو ان سے پوچھ لے جو تورات انجیل پڑھ رہے ہیں وہ تو مسئلے توحید نہیں مانتے تھے ان سے پوچھنے کا کیا مطلب یہ ایک اشکال ہے فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكَ مولانا اس کا جواب یہ ہے کہ جواب بتانا اور چیز ہے جواب بتانا اور چیز ہے یہ کتاب کھول کر تجھے دکھا دیں گے کتاب کھول کر دکھانا اور چیز ہے خود اس پر یقین رکھنا اور چیز ہے خود مانے یا نہ مانے تو پوچھ مہربانی کر کے کتاب کھول کر مجھے مسئلہ تو دکھا دو وہ کھول کر دکھا دیں لکھا ہوگا واقعی توحید والا مسئلہ حق ہے خود نہ مانے ان کی مرضی لقد جاءك الحق من ربك البتہ تحقیق آ چکا ہے آپ کے بال حق رب کی طرف سے فلا تکونن من الممترین درجہ اولا ہرگز نہ ہونا شک کرنے والوں میں سے ان پر عذاب آنے میں ولا تکونن من الذین کذبوا بآیات اللہ درجہ ثانیہ لا سبیل ترقی ہرگز نہ ہونا ان لوگوں میں سے جنہوں نے جھٹلایا اللہ کی آیتوں کو فتکون من الخاسرین صبر انترا و تکذیب جب شک کرنے کا نتیجہ جھٹلانے کا نتیجہ ہو جائے گا تو نقصان اٹھانے والوں میں سے ان الذین حقت علیہم کلمت ربک تسلی نہیں مانتے تو آپ کیوں فکر مند ہوتے ہو یقیناً وہ لوگ ثابت ہو گئے ان کے اوپر باتیں تیرے پروردگار کی کون سی بات اصلی بات ایمان نہیں لائیں گے جن پر یہ بات ثابت ہو چکی ہے لا یؤمنون ایمان نہیں لائیں گے ولو جاتہم کل آیا اگرچہ آ جائیں ان کے پاس سارے معجزات آ بھی جائیں جن کے ایمان کا فیصلہ نہیں ہے وہ ایمان نہیں لائیں گے حتی یرو العذاب الالیم یہاں تک دیکھ لیں دردناک عذاب لیکن اس وقت ماننے کا فائدہ نہیں ہوتا جب عذاب دیکھ لیں فلولا کانت قریت آمنت فنفعها ایمانها الا قوم یونس لولا بمن حلا کیوں نہ ہوئی لولا کانت قریہ کیوں نہ ہوئی کوئی بستی قریہ کے نیچے لکھا ہے مہلکہ جس کو ہلاک کیا گیا ہلاک شدہ کوئی بستی کیوں نہ ہوئی آمنت کے ایمان لے آتی فنفعها ایمانها اس کو فائدہ دیتا اس کا ایمان لانا اللہ قوم یونس سوائے قوم یونس کے لما آمنوا کشفنا عنهم عذاب الخزی فی الحیات الدنیا جبکہ ایمان لے آئے بوجہ مشیت الہیہ ہونے کے، دور کر دیا ہم نے ان سے عذاب رسوائی کا دنیا کی زندگی میں، اور نفع دیا ہم نے ان کو موت کے وقت تک۔ اس آیت پر ہم نے بحث کرنی ہے، پھر مانا کرتا ہوں اور ایک دو لفظ عرض کرتا ہوں یہاں پر آیت کی حل کرنے کے لیے۔ فلولا کانت کریا، کیوں نہ ہوئی کوئی بستی تباہ شدہ، مہلکہ تباہ شدہ، آمنت کے ایمان لے آتی آثار عذاب دیکھ کر، فنافہا ایمانہا، اس کو اس کا ایمان فائدہ دیتا، سوائے قوم یونس کے، جب وہ ایمان لے آئے ہم نے ان سے کشفنا عنہم عذاب الخدی، دور کر دیا ہم نے ان سے عذاب رسوائی کا، عذاب کے آثار نمودار ہوئے تھے، دنیا کی زندگی میں عذاب دور کر دیا اور نفع دیا ہم نے ان کو ایک مدت تک یعنی موت تک۔ اس آیت کی بحث، پہلی بحث تو اس آیت میں یہ کرنی ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ جتنی عبدالباسط میں سن لیتے ہیں سنا میں نہ لوں، جتنی بستیوں میں اللہ نے تباہ کی کوئی بھی ایک بستی ایسی نہیں تھی جو عذاب کے آثار دیکھ کر ایمان لے آتی ہے، جتنی بستیاں بھی ایمان لائیں وہ اس وقت ایمان لائیں جب عذاب میں گرفتار ہو چکی تھیں۔ ہائے جتنی بستیاں میں اللہ نے تباہ کی عذاب کے آثار دیکھ کر ایمان لے آتی تو میں اللہ ان کو فائدہ دے کر ایمان دے کر معاف کر دیتا، سوائے قوم یونس کے، صرف یونس علیہ السلام کی قوم وہ تھی جس نے عذاب آتا ہوا دیکھا، عذاب کے نشانات دیکھے، ایمان قبول کیا تو میں اللہ نے عذاب کو دھکا دے دیا۔ اب فرق، باقی جتنی بستیاں تھیں کوئی بھی عذاب کے نشان دیکھ کر ایمان نہ لائی، صرف حضرت یونس علیہ السلام کی قوم یہ عذاب کے نشانات دیکھ کر ایمان لے آئی۔ جب عذاب کے نشانات اور آثار دیکھ کر ایمان لائی تو میں اللہ کریم نے عذاب کو بھی دور کر دیا۔ اب پھر مانا کرتا ہوں، کیوں نہ ہوئی کوئی بستی ہلاک شدہ، ایمان لے آتی ہے، کیوں بستی والے ایمان نہ لائے، بستی کے لوگ جن کو ہم نے تباہ کیا کیوں ایمان، سکر مکان ارادہ مکین، کیوں بستیوں والے ایمان نہ لائے؟ ہائے صاحب انداز دیکھو، جس طرح ہماری بولی میں ایک افسوس ہوتا ہے، کیوں ایمان نہ لائے؟ اللہ فرماتے ہیں ایمان لے آتے، شیخ اللہ کیوں ایمان نہ لائے، ایمان لے آتے، کیوں بستیوں والے ایمان نہ لائے؟ ان کو ان کا ایمان فائدہ دے جاتا۔ کیسے ایمان نہ لائے؟ آثار عذاب دیکھ کر، اس عذاب کی علامات اور نشانات دیکھ کر کیوں ایمان نہ لائے؟ ان کو ایمان فائدہ دے جاتا۔ صرف یونس علیہ السلام کی قوم تھی جس نے عذاب کے نشانات دیکھے، ایمان قبول کیا تو میں اللہ نے عذاب کو ہٹا دیا۔ اب سوال یہ ہے کہ عذاب کیوں ہٹ گیا تھا؟ جب میں گھنڈ والی وانڈی میں دورہ تفسیر پڑھاتا تھا تو وہاں کتب خانے کے اندر مولانا ابو العلیٰ مودودی صاحب کی جو تفسیر ہے تفہیم القرآن، اس کا پہلا ایڈیشن پڑھا ہوا تھا، تو میں اس موقع پر وہ پہلے ایڈیشن میں سے یہی سورت یونس کا حوالہ نکال کر ساتھیوں کو وہ تفہیم القرآن کی جلد دکھایا کرتا تھا۔ اب تو میرے پاس تفسیر تفہیم القرآن تو ہے لیکن وہ پہلا ایڈیشن نہیں ہے، کیونکہ پہلے ایڈیشن کے بعد اگلے ایڈیشنوں کے اندر کتاب چھاپنے والوں نے تبدیلی کر دی ہے، یہ میرے قرآن پاک پر اس کی بات لکھی ہوئی ہے، میں نے اس ایڈیشن کے صفحے فوٹو سٹیٹ کرائے ہیں، وہ یہاں میرے پاس پڑے ہیں، ڈھونڈنے پڑیں گے، میں آپ کو کسی وقت وہ صفحہ دکھا دوں گا، وہ پہلے ایڈیشن کا جو صفحہ ہے، یہ میرے قرآن پر یہ عبارت ہے، میں ذرا عبارت پڑھتا ہوں۔ عذاب یونس علیہ السلام کی قوم سے کیوں ٹل گیا تھا؟ مولانا ابو العلیٰ مودودی صاحب کا جملہ، تاہم قرآن کے اشارات اور صحیفہ یونس کی تفصیلات پر غور کرنے سے اتنی بات صاف معلوم ہوتی ہے، ایسے ہوں غور کہ حضرت یونس علیہ السلام سے فریضہ رسالت کی ادائیگی میں کچھ کوتاہیاں ہو گئی تھیں، انہوں نے رسالت والا کام مشن پورا نہیں ادا کیا تھا، رسالت کی ادائیگی میں کچھ کوتاہیاں ہو گئی تھیں اور غالباً انہوں نے بے صبر ہو کر قبل از وقت اپنا مستقر بھی چھوڑ دیا تھا۔ اس لیے جب آثار عذاب دیکھ کر آشوریوں نے توبہ کی تو اللہ نے ان کو معاف کر دیا۔ قرآن مجید میں خدائی دستور کے جو اصول بیان کیے گئے ہیں ان میں سے ایک مستقل دفعہ یہ بھی ہے کہ اللہ کسی قوم کو اس وقت تک عذاب نہیں دیتا جب تک اس پر اپنی حجت پوری نہیں کر لیتا۔ اور جب نبی ادائے رسالت میں کوتاہی کر دیا اور اللہ کے مقرر کردہ وقت سے پہلے بطور خود اپنی جگہ سے ہٹ گیا تو اللہ کے انصاف نے اس کی قوم کو عذاب دینا گوارا نہ کیا، کیونکہ اس پر اتمام حجت کی قانونی شرح پوری نہیں ہوئی تھی۔ تفہیم القرآن جلد 2 صفحہ 312۔ مولانا مودودی کیا سمجھانا چاہتے ہیں ذرا سمجھنا۔ مولانا مودودی فرماتے ہیں کہ باقی کسی قوم سے عذاب نہیں ٹلا، صرف یونس علیہ السلام کی قوم سے عذاب ٹلا۔ اس کی وجہ مولانا مودودی کے ذہن میں یہ آئی ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا تھا۔ مولانا ہمارا کہنا یہ ہے کہ کائنات میں کوئی اللہ کا پیغمبر ایسا نہیں آیا جس نے رسالت کو پہنچانے میں بال برابر کوتاہی کی ہو۔ یہ الزام ہے مولانا مودودی کا حضرت یونس علیہ السلام پر، اور حضرت یونس کی بہت بڑی توہین، تنقید اور ان کی گستاخی ہے۔ یہ تو ہوگی مولانا مودودی کی بات کا انداز جو میں نے آپ کو سنایا۔ عذاب کیوں ٹلا؟ مولانا مودودی حکم بدان انہوں نے جواب دیا ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام نے رسالت پوری بیان نہیں کی تھی، رسالت کا حق ادا نہیں کیا تھا، پیغمبر سے رسالت میں سستی ہو گئی تھی، اس لیے اللہ نے فرمایا میں تم کو عذاب نہیں دیتا۔ ایک بات ان کی یہ بات تو سراسر جھوٹی اور غلط ہے اور یونس علیہ السلام کی توہین ہے۔ دوسری بات، ایک اور جواب شاہ عبد القادر رحمت اللہ علیہ نے دیا ہے۔ حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ یہ اصل عذاب نہیں آیا تھا، بلکہ اصل عذاب سے پہلے پہلے ایک نمونے کا عذاب آیا تھا، کیونکہ انہوں نے توبہ کی تو نمونے والا عذاب ڈل گیا، اصل عذاب آ جائے تو وہ نہیں چلا کرتا۔ یہ جواب دیا ہے حضرت شاہ عبد القادر رحمت اللہ علیہ نے۔ لیکن ہمارا اس جواب کے اوپر بھی اشکال ہے کہ قوم یونس کی کیا خصوصیت ہے کہ ان پر اصل عذاب آنے سے پہلے پہلے کوئی اور نمونے والا عذاب آیا تھا، ان کی کیا خصوصیت ہے؟ اگر نمونے والا عذاب باقی قوموں پر آتا تو شاید وہ بھی ٹل جاتا، ہمارا دل مطمئن نہیں ہوا۔ بعض مفسرین نے اس کا یہ جواب دیا ہے کہ یہ واقعہ ہے عام مخصوص من الباس۔ تیسرا جواب، ایک مولانا مودودی والی بات وہ تو ویسے غلط ہے، اس کو میں نے ایک نمبر کہہ دیا۔ دوسرا یہ کہ نمونے والا عذاب تھا، اصل نہیں تھا، ڈل گیا۔ تیسرا جواب کہ یہ واقعہ عام مخصوص من الباس ہے، قانون تو عام ہے لیکن قوم یونس کی خصوصیت ان کا ٹل گیا، پھر ہمارا سوال ان کی خصوصیت کیا ہے؟ اصل چوتھا جواب ہے۔ مولانا چوتھا جواب یہ ہے، عذاب اس وقت نہیں ٹلتا جب عذاب آ کر مباشر ہو جائے، مباشر کا معنی چمٹ جائے، جب عذاب آ کر چمٹ جائے پھر نہیں ٹلا کرتا۔ اب دیکھو فرعون کے بارے میں کیا آیا ہے اسی سورت کے اندر، حتی اذا ادرکہ الغرق، یہاں تک کہ جس وقت پا لیا اس کو ڈوبنے نے، قال آمنت، غرق ہونے لگا، عذاب میں گرفتار ہو گیا تو کہتا ہے آمنت میں ایماندار بنتا ہوں۔ فرعون کا عذاب کیوں نہیں ٹلا تھا؟ کہ جب عذاب آ کر چپٹ جائے اس وقت بندہ اگر ایماندار بننے کی کوشش کرے تو عذاب نہیں ٹلا کرتا۔ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا تھا، تھا بھی عذاب اصل، تھا بھی عذاب حقیقی، ٹل اس لیے گیا کہ ابھی عذاب چمٹا نہیں تھا اور انہوں نے ایمان قبول کر لیا۔ جب عذاب مباشر ہو جائے، چمٹ جائے، اس وقت ایمان بندہ قبول کرے تو عذاب نہیں ٹلا کرتا۔ آگے چلو حسین، میں سمجھاؤں نے کوئی کمی تو نہیں کی تھی، اب یہ نہ سمجھیں تو ان کی قسمت۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَمَنَعَ مَن فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا، ان بستیوں کی کیا تخصیص ہے؟ اگر چاہتا تیرا پروردگار البتہ ایمان لے آتے وہ جو زمین میں ہیں سارے، جمیعاً تمام کے تمام۔ اگر تیرا پروردگار زبردستی مومن بنانا چاہتا تو سب کو زبردستی بھی مومن بنا سکتا تھا، لیکن نہیں، اس کی حکمتیں نہیں ہیں. افانت تکرہ الناس حتی یکونوا مؤمنین، کیا میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجبور کر سکتے ہیں لوگوں کو یہاں تک کہ ہو جائیں وہ ایماندار؟ زبردستی آپ ایمان دے سکتے ہیں، آپ کے اختیار میں نہیں ہے. اس آیت سے یہ بھی مسئلہ سمجھ آ گیا، افانت تکرہ الناس سے بات پہنچا دینا کافی ہے، زبردستی کی کوشش نہیں کرنی چاہیے. وما کان لنفس ان تؤمن الا باذن اللہ، حالانکہ نہیں طاقت کسی نفس کی کہ مومن بن جائے مگر اللہ کی توفیق کے ساتھ، اللہ کی مرضی ہو تو اور بات ہے. وَيَجْعَلُ الرِّسَالَ الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ، اور ڈالتا ہے اللہ کریم شرک والی نجاست، ڈالتا ہے اللہ، یجلو کمانا ڈالنے والا کر رہا ہوں، ڈالتے اللہ کریم شرک کی گندگی ان لوگوں پر، لا یعقلون، جو عقل سے کام نہیں لیتے. قل انظروا ماذا فی السماوات والارض، زجر پر انادے کفار، کافروں کی ضد پر اللہ کریم نے ان کو ڈانٹا، دیکھو تو صحیح کیا کچھ ہے آسمانوں کے اندر اور زمین کے اندر، تاکہ ان ادلہ عقلیہ سے تو ہی سمجھیں. ما تغنی الآیات والنذر عن قوم لا یؤمنون، ما تغنی النذر، ما تغنی الآیات، نہیں فائدہ دیتی نشانیاں، نیچے لکھا ہوا ہے تکوینیہ، جو کائنات میں پھیلی ہوئی ہیں قدرت والی. والنذر، اور ڈراوے، اور ڈراوے، ایک معنی یا نذر بمعنی انذار ہے، ڈرانا، یا نذر نذیر کی جمع ہے، دونوں معنی کرتا ہوں. نہیں کام آتی نشانیاں، نہیں فائدہ دیتی نشانیاں، نمبر دو ڈرانا، دوسرا معنی من نذر ڈرانے والے ہے. نیچے لکھے تشریع رسل و کتب، ان کو من اس قوم کو، لا یؤمنون، جو ضد کی وجہ سے ایمان نہ لائے، جو ضدی ہو ان کو نشانیوں کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِهِمْ، تخویف دنیاوی، نہیں انتظار کر رہے مگر مثل واقعات ان لوگوں کے جو گزر چکے ان سے پہلے. پہلے لوگوں والے واقعات کا انتظار ہے. قُلْ آپ فرما دیجئے میرے پیغمبر، فَانْتَظِرُوا، اے زدیو، اے زدیو، پس انتظار کرو تم. انی معکم من المنتظرین، یہ تاکیب ذکری، یہ جملہ یہاں لکھنا تھا، اس نے ادھر لکھ دیا، پھر نشان لگا دیا. قل فانتظروا، فانتظروا کا جملہ، اے معاندین، اے صدیو، تم انتظار کرو، یقیناً میں تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں. سما، پھر یہ بھی سن لو، تاکیب ذکری کے لیے یہ بات بھی سن لو. یوں نہیں ہے تاکیب زمانی کہ پہلے وہ بات ہوگی پھر یہ ہوگی نا، یہ بھی سن لو. ننجی رسولنا، ہم نجات دیتے ہیں اپنے رسولوں کو اور ان کو جو ایمان لے آئے. کذالک حقا علینا ننجی المؤمنین، اسی طرح، اسی طرح، کذالک معنی اسی طرح، جس طرح ذکر ہوا، کذالک معنی اسی طرح، جس طرح ذکر ہوا ہے، حقا علینا ننجی المؤمنین، ذمے ہمارے نجات دیتے ہیں مومنوں کو، مومنوں کو نجات دینا ہمارے ذمہ ہے. قل یا ایھا الناس ان کنتم فی شک من دینی فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ، اس کا حاشیہ لکھا ہوا ہے، یعنی سب کچھ کرنے والا اور سب کچھ جاننے والا صرف اللہ تعالی ہے اور اس کے سامنے کوئی شفیع کاری بھی نہیں، تو پھر حاجات اور مشکلات میں بھی ما فوق الاسباب غیبانہ سے اسی کو پکارو. دعوی صورت کا تفصیلی ذکر، جو دلائل کا ثمرہ ہے، سارے دلائل کا نتیجہ. اے لوگو، اگر تم ہو فی شک، بیج کسی شک کے، من دینی، میرے دین کے متعلق، میرے دین کے متعلق تمہیں شک ہے، فاخبرکم، میں تمہیں خبر دیتا ہوں جزا مقدر. شک، اس کا ایک جملہ، اگر تمہیں شک ہے میرے دین کے بارے میں، میرا دین کیا ہے، کیسا ہے، فرق کتنا ہے، میرا دین کیا ہے، کیسا ہے، فرق کتنا ہے، آؤ سنو پھر شک نکالو. فلا اعبد الذين تعبدون من دون الله نفی شرف العبادات، یہ لا الہ کا ترجمہ ہے، فلا اعبد الذين تعبدون من دون الله، پس نہیں عبادت کرتا میں ان کی جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کے سوا، ولكن اعبد الله، جن کی تم عبادت کرتے ہو میں نہیں کرتا، نفی شرف العبادات، ولكن اعبد الله اس بات الا اللہ کا ترجمہ، لیکن میں عبادت کرتا ہوں صرف اللہ کریم کی، الذي يتوفاكم، اللہ کریم تمہیں موت دیتا ہے، پورا پورا لیتا ہے یعنی موت دیتا ہے، یہاں موت والی صفت کیوں بیان کی گئی ہے؟ ڈرانے کے لیے، وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، حاشیہ لکھو، اِنَّ الْمَوْتَ أَشَدُّ الْأَشْيَا مُحَبَّةً فَخُصَّ هَذَا الْوَصْفُ بِالذِّكْرِ فِي هَذَا الْمَقَامِ لِيَكُونَ أَقْوَى فِي الصَّدْرِ وَرَبِّ، اس لیے موت کا ذکر کیا گیا ہے، تمام ڈرانے والی چیزوں میں سے سخت ترین چیز ڈرانے والی موت ہے، اس لیے اس وصف کو خاص کیا گیا ہے ذکر کرنے میں اس مقام پر، تاکہ جھڑک زیادہ ہو، اس میں قوت پیدا ہو جائے، ڈراوا زیادہ ہو، وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، میں اس اللہ کی عبادت کرتا ہوں جو تمہاری روحیں نکالتا ہے، بچ نہیں سکو گے، میرے مسئلہ مان لو، اور حکم کیا گیا ہوں میں اللہ کی طرف سے کہ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، کہ رہوں میں مومنوں میں سے، صرف ایسے معبود پر رہوں میں، یقین کرنے والوں میں سے صرف ایسے معبود پر، وَأَنَّ كِمْ وَجَهَكَ لِلدِّينِ حَنِیفًا، اور یہ بھی حکم کیا گیا ہوں کہ سیدھا رکھوں میں اپنے چہرے کو دین کے لیے، صرف چہرہ سیدھا کرنا ہے، باقی نہیں کرنا، باقی بھی کرنا ہے، چہرے کا کیوں ذکر کیا؟ کہ اشرف الاعضاء ہے، جب چہرہ سیدھا ہو گیا سارا جسم سیدھا ہو گیا، دین کے لیے، دین کے نیچے لکھا ہے مذکور توحید خالص، جو توحید خالص چل رہی ہے اسی کا حکم کیا گیا ہوں، اسی کے لیے اپنے چہرے کو سیدھا رکھوں، کہ سیدھا رکھ اپنے چہرے کو، یہ بھی مجھے حکم دیا گیا ہے، الناقیم، کہ سیدھا رکھ اپنا چہرہ دین کے لیے، حلیفہ یکسو ہونے والا، یکسو ہونے والا، نمبر دو یکسو ہونے والا، سب سے توڑنے والا، سب سے توڑنے والا، ایک اللہ سے جوڑنے والا، حنیفہ، ہر شرک حنیف نام ہے ابراہیم علیہ السلام کے دین والوں کا، اور عرب شرک کرتے اور اپنے آپ کو حنیف کہے جاتے، یہ شاہ صاحب کی پرانی اردو ہے، حضرت ابراہیم حنیف تھے لیکن مشرک نہیں تھے، فرمایا حنیفہ، سب سے توڑنے والا، ایک اللہ سے جوڑنے والا، اور ہرگز نہ ہو تم مشرکوں میں سے، ولا تدعو من دون اللہ نفی شرف فی الدعا، یہ فلا عبدوں کی دلیل ہے، میں ان کی عبادت کیوں نہیں کرتا جن کی تم کرتے ہو، کیوں؟ نہ پکار تو اللہ کریم کے سوا ماں ان ہستیوں کو جو نفع تجھے نہیں دے سکتے، عبادت کرنے کی صورت میں نقصان نہیں دے سکتے، عبادت نہ کرنے کی صورت میں، فَإِن فَعَلْتَ، اگر بالفرض تو نے یہ کام کیا، مالا ينفع پر رکھا، ان دعوتہ، اگر تو ان کو پکارے تو فائدہ نہیں دے سکتے، ولا یضرب، نقصان نہیں دے سکتے، ان خذلتہ، ان کو چھوڑ دے نقصان نہیں دے سکتے، اگر بالفرض تو نے یہ کام کیا، خیر اللہ کو خیر بانا حاجات میں پکارا، تو فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ، شکیناً تو اس وقت ظالموں میں سے ہو جائے گا، لِأَنَّهُ لَا ظُلْمَ عَاصِمٌ مِنَ الشِّرْكِ، شرک سے بڑا ظلمی کوئی نہیں، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، نَفِي شِرْكِ التَّصَرُّفِ، یہ لَكِنْ عَبْدُ اللَّهِ کی دلیل ہے، میں اللہ کی عبادت کیوں کرتا ہوں کہ نفع نقصان کا مالک وہ ہے، اگر پہنچائے تجھ کو اللہ کریم کوئی تکلیف، اگر پہنچائے اللہ تجھ کو کوئی، میرے پیغمبر، کوئی چھوٹی یا بڑی دینی یا دنیاوی تکلیف، تو فلا کاشف لہ الا ہو، نہیں کوئی ہٹانے والا اس تکلیف کو سوائے اس اللہ کے، وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اور اگر ارادہ کرے تیرے ساتھ اللہ کسی بھلائی کا، چھوٹی بھلائی، بڑی بھلائی، دینی بھلائی، دنیاوی بھلائی، فلا رادَّ لِفَضْلِهِ، تو کوئی نہیں واپس کرنے والا اس کے فضل کو، یُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ، بلکہ پہنچاتا ہے اللہ بہی اس فضل کو، اس فضل کو پہنچاتا ہے من یشاء جسے چاہتے اپنے بندوں میں سے، وہ الغفور الرحیم اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ قل یا ایھا الناس ترغیب للتوحید، فرما دیجئے لوگوں قد جاءکم الحق من ربکم، تحقیق آ چکا ہے تمہارے پاس حق تمہارے رب کی طرف سے با دلیل دلائل کے ساتھ۔ فمن اهتدى فانما يهتدي لنفسه، سو اس کے پہنچ جانے کے بعد جو بندہ سیدھے راستے پر چل پڑا ہدایت یافتہ بن گیا، اور یقیناً ہدایت والا بنتا ہے اپنے نفع کے لیے۔ ومن ضل، اور جو بندہ اب بھی گمراہ بنا رہا فانما يضل عليها، پر یقیناً گمراہ ہوتا ہے اپنے خلاف، وبا اسی پر ہوگا۔ وما انا علیکم میں وکیل فریض نبیا، نہیں ہوں میں تمہارے اوپر مختار کہ زبردستی تمہیں ایمان دے دو۔ وقت بے ما یوہا الیک، دلیل وحی، اتباع کرتا رہ میرے پیغمبر امر ابقائی، اس کی جو وحی کی جا رہی ہے تیری طرف، کون سی بات وحی کی جا رہی ہے؟ کہ ما من شفیع الا من بعد اذنہ، اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی سفارش کرنے والا نہیں ہوگا۔ واصبر تسلی، صبر کرتا رہ میرے پیغمبر ان کی غذاؤں پر، حتی یحکم اللہ، یہاں تک کہ عملی فیصلہ کر دے اللہ، وہو خیر الحاکمین، اور اللہ بہتر فیصلے کرنے والوں کا ہے، اس کے ہر حکم میں فائدہ ہے۔ حتی اذا ادرکہ الغرق، یہاں تک کہ جس وقت پال یا فرعون کو ڈوبنے نے نیچے لکھے ملائکہ عذاب نظر آنے لگے۔ مولانا کا سوال آیا، فرعون ایمان اس وقت لایا جب ملائکہ عذاب کو دیکھا، جب ملائکہ عذاب کو دیکھا تو ایمان بالغیب نہ رہا، اور یہاں قوم یونس نے بھی جب عذاب تو دیکھا تو یہاں بھی ایمان بالغیب تو نہ رہا۔ میں نے عرض کیا ہے یہ تو اس قرآن کے اوپر ایک جملہ لکھا ہوا تھا جو میں نے حل کر دیا۔ اصل جواب وہ ہے کہ جب عذاب مباشر ہو جائے تو اس وقت ایمان کا فائدہ نہیں ہوتا۔ اصل جواب یہ میں نے حل کیا ہے اس قرآن پاک کی عبارت کے مطابق، ملائکہ عذاب نظر آنے لگے، ورنہ عبارت یہاں یوں ہونی چاہیے تھی حتی اذا ادرکہ الغرق، کہ جب عذاب اس سے مباشر ہو گیا۔ عبارت یوں ہونی چاہیے تھی کہ عذاب اس سے مباشر ہو گیا، اصل عبارت یوں ہونی چاہیے تھی۔ یہ تو ویسے حل کیا ہے، اس کی مناسبت سے وہ میں نے ایمان بالغیب اور ایمان بالمشاہدہ کی بات کر دی۔ پھر زور کے بعد انشاءاللہ۔